De elfentuin. Ga lekker zitten of liggen. Sluit je ogen. Luister eens naar je ademhaling. Hoe adem je in en uit? Verander het niet. Het is goed zoals het is. Denk eens aan iemand, iets of personen van wie je heel veel houdt. Doe net alsof je daarmee knuffelt. En voel hoeveel je ervan houdt. En luister maar naar het volgende verhaal. Maudie ligt lekker te luieren achter in de tuin. Ze leunt met haar rug tegen de grote oude appelboom en voelt hoe de grassprietjes tegen de onderkant van haar benen kietelen. Ze moet er een beetje om lachen. Het zonnetje schijnt heerlijk, waardoor ze haar ogen een beetje dicht moet knijpen. Maar door een klein kiertje ziet ze de natuur om zich heen en geniet van de eerste blaadjes die aan de bomen te zien zijn. Heb je zin om met Maudie mee te luieren? Doe je ogen dicht. Ga dan ook lekker zitten of liggen. En voel hoe het gras jouw benen raakt. Hoe de zon je gezicht verwarmt en de bladeren aan de bomen je toelachen. Jij bent Maudie. Alles wat Maudie meemaakt, maak jij ook mee. Door het felle zonlicht en de warmte worden haar ogen een beetje moe. Ze moet er steeds vaker mee knipperen om alles nog goed te kunnen zien. Haar oogleden worden zwaarder en zwaarder en blijven steeds langer dicht. Ze voelt ook haar lichaam zwaarder en zwaarder worden. En het is net of ze steeds dieper in het prachtige groene gras wegzakt. Dan ziet ze iets vreemds. De bloemen in de tuin zijn ineens een stuk groter geworden. Nog groter dan zijzelf. En nog gekker. Er vliegt een elfje van bloem naar bloem. Maudie doet haar ogen wijder open om alles goed te zien. Het elfje staat nu op de rode bloem voor haar. Ze wenkt dat Maudie ook mee mag vliegen. Maar dat kan toch helemaal niet? Ze heeft toch geen vleugels? Of toch wel? Maudie raakt voorzichtig haar rug aan en schrikt als ze vleugels voelt. Maar ze voelt zich ook gelijk blij, want nu kan ze vliegen. Doe maar net als mij, zegt het elfje. Je ademt in. Daarna laat je jezelf de lucht ingaan. Adem uit. En zet je voeten op de bloem. Dus adem in. Laat jezelf de lucht ingaan. Adem uit. En zet je voeten weer neer. Als ik het zeg, doe je gewoon mee. Kom maar mee naar de rode bloem. Adem in. Laat jezelf de lucht ingaan. Adem uit. En land op de rode bloem. Ja! Het is gelukt. Maudie is op de rode bloem geland. Maudie kan vliegen. Het elfje is al naar de volgende oranje bloem gevlogen. en roept: kom ook naar de oranjebloem. Adem in. Laat je gaan. Adem uit. En land op de oranjebloem. Nu staat Maudy op de oranjebloem. Daar gaan we weer, roept het elfje. Adem in. Laat je gaan. Adem uit. En land op de gele bloem. Maudy staat nu op de gele bloem. Ze is heel trots op zichzelf, want ze kan nu vliegen. Het elfje roept alweer. Adem in. Laat je gaan. Adem uit. En land op de groene bloem. Maudy staat nu op de groene bloem. En ze hoort het elfje weer roepen. Adem in. Laat je gaan. Adem uit. En land op de blauwe bloem. En ja hoor, Maudy staat nu op de blauwe bloem. Kom je mee, Maudy? Roept het elfje. Adem in. Laat je gaan. Adem uit. En land op de paarse bloem. En nu staat Maudy ook op de paarse bloem. Ziet het elfje op een witte bloem staan. Naast die witte bloem staat een prachtige goudkleurige deur. Het elfje wenkt dat Maudy naar de deur mag gaan. Ze vindt het wel spannend. Maar omdat ze alles zo leuk heeft gevonden, gelooft ze dat dit ook wel goed is. Ze weet nu hoe het moet. Ze ademt in. Laat zich gaan. Ademt uit. En staat nu voor de goudkleurige deur. Ik blijf hier op je wachten, zegt het elfje vol vertrouwen tegen Maudy. Maudy opent voorzichtig de deur. Ze staat nu in een tunnel. Aan het einde van de tunnel ziet ze een prachtig licht. Ze loopt er naartoe. Als ze dichter bij het licht komt, voelt ze het ook warmer worden. Dan ziet ze aan het einde van de tunnel een persoon staan. En deze zegt: ik heb een boodschap voor je. Luister maar goed. Luister maar. Maudy luistert zoals ze nog nooit geluisterd heeft. Ze herhaalt voor zichzelf wat de persoon in het licht tegen haar heeft gezegd. Dan zwaait de persoon naar haar en verdwijnt in het licht. Vrolijk huppelend gaat Maudy terug door de tunnel naar de gouden deur. Als de deur doorgaat, ziet ze het elfje nog wachten op de witte bloem. Kom, we gaan weer vliegen. Samen, hand in hand. En we gaan weer terug naar de boom, zegt ze tegen Maudy. Maudy geeft het elfje een hand. En samen vliegen ze over het bloemenveld terug. Ze ziet onder zich de paarse bloem, de blauwe en de groene. Dan ziet ze de gele, oranje. En als ze de rode ziet, is ze alweer bijna bij de oude appelboom. Ze landen weer bij de oude appelboom en Maudy gaat rustig tegen de boomstam aan zitten. Bedankt, zegt ze tegen het elfje. Ze sluit even haar ogen om bij te komen van deze reis. Terwijl ze langzaam wegzakt in het gras, hoort ze in de verte: "Jij bent bijzonder." Beweeg je tenen en vingers een beetje. Beweeg daarna rustig je armen en benen. Draai je hoofd langzaam rond. Draai ook wat met je schouders. En doe langzaam je ogen weer open.